Forte z melatoniną wycisza i ułatwia zasypianie. Forsen Forte z melatoniną, producent Olimflaps. Już teraz super kumulacja w Lotto. 11 milionów złotych. Graj w super kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 11 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 25 stycznia, minęła 18. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Polskie władze proszą Ukraińców o wyjaśnienie okoliczności profanacji na cmentarzu w Bykowni. Strona ukraińska nie wyklucza prowokacji. Z resortu zdrowia odchodzi dwóch wiceministrów. Premier Beata Szydło przyjęła już dymisję. Szkoły podstawowe w Nowym Sączu mają salę do nauki udzielania pierwszej pomocy. To pomysł zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego. Profanacja cmentarza w Bykowni to prawdopodobnie prowokacja. Tak uważa dyrektor Muzeum w Bykowni Bohdan Bilaszewski. W nocy nieznani sprawcy na tablicach upamiętniających nazwiska ofiar umieścili napisy SS Galicien UPA i niecenzuralne słowa. Sprofanowano w ten sposób zarówno polską, jak i ukraińską część cmentarza. O szczegółach korespondent Polskiego Radia na Ukrainie Paweł Buszko. Ogromny napis czerwoną farbą SS Galicien wandale umieścili na ścianie z nazwiskami Polaków ofiar z tzw. ukraińskiej listy katyńskiej. Takim samym napisem sprofanowano również tablice upamiętniające ukraińskie ofiary stalinowskich zbrodni. Ponadto na ukraińskiej części cmentarza namalowano napisy o UN-UPA z niecenzuralnym słowem. Zdaniem dyrektora Muzeum w Bykowni Bohdana Bilaszewskiego świadczy to o tym, że sprawcy po prostu działali na czyjeś zamówienie. Święte miejsce zarówno dla Ukrainy, jak i dla Polski. Profanacja godzi w pamięć dziesiątek tysięcy ofiar stalinowskich represji. Najprawdopodobniej ci, którzy wykonywali to brudne zamówienie, nawet chyba nie rozumieli, gdzie się znajdują. Ogólną liczbę ofiar komunizmu spoczywających w Bykowni szacuje się na ponad 100 tysięcy. Z Bykowni Paweł Buszko, Polskie Radio. O wyjaśnienie sprawy poprosił ukraińskie władze minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski i otrzymał zapewnienie, że tak się stanie. Zajmująca się tematyką wschodnią dziennikarka Maria Przełomiec zwraca uwagę, że stosunki polsko-ukraińskie, historia naszych krajów dają pole do takich prowokacji, a korzysta na nich Rosja. Wszyscy patrzą na Rosję, podobnie zresztą jak było w wypadku wysadzenia pomnika w Hucie Pieniackiej. No jest to fatalne i trzeba powiedzieć, że stosunki polsko-ukraińskie i te zadrażnienia na tle historycznym znakomicie sprzyjają i dają pole do tego typu prowokacji, które już są również zauważane na Zachodzie. Pomnik we wsi Huta Pieniacka zniszczono na początku stycznia. Poświęcony był pamięci Polaków zamordowanych tam w czasach II wojny światowej przez ukraińskich nacjonalistów. Premier Beata Szydło przyjęła dymisję dwóch wiceministrów zdrowia, Jarosława Pinkasa i Piotra Warczyńskiego. Według rzecznika rządu Warczyński zrezygnował z funkcji z powodów osobistych, natomiast Pinkas zostanie oddelegowany do innych zadań. A według mediów dwa lata temu Jarosław Pinkas miał stanąć przed sądem oskarżony o przyjęcie łapówki i drogich prezentów, ale przed rozprawą prokurator poprosił o cofnięcie aktu oskarżenia. Sąd nie miał wyjścia, w takiej sytuacji mógł tylko umorzyć sprawę. Akt oskarżenia opierał się głównie na zeznaniach pracowników jednej z firm. I kolejne tematy w serwisie Trójki. W szkołach podstawowych w Nowym Sączu powstały sale do nauki udzielania pierwszej pomocy. Zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt, który kupiono w ramach budżetu obywatelskiego Małopolski. W każdym zestawie są fantomy, na których można trenować. Jest zestaw do zabezpieczania otwartych złamań. Są oprócz tego takie odpowiednie komplety do podstawowego ratownictwa. Bandaże, gazy, środki odkażające i tak dalej. Tego wszystkiego dzieci się będą po prostu uczyły punkt po punkcie, jak należy postępować w sytuacjach kryzysowych. Mówił Leszek Zegzda z Zarządu Województwa Małopolskiego. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowym Sączu jest bardzo zadowolony, że dzieci będą się uczyły, jak ratować życie. Doczekaliśmy się sprzętu, który był nam niezbędny. Wielokrotnie już mieliśmy przypadek ratowania życia bezpośrednio. Sam jestem ratownikiem, więc wiem, jak to jest ważne, żeby umieć wykonać ten masaż, przede wszystkim się nie bać. To jest istotne. Mamy tutaj fantom symulujący, powiedzmy, wykonanie takiego masażu u małych dzieci. Niezwykle istotny szczegół i można byłoby powiedzieć, nareszcie ktoś o to zadbał. A sprzęt do nauki udzielenia pierwszej pomocy kosztował 300 tysięcy złotych. Komisja Europejska zaleciła utrzymanie tymczasowych kontroli na niektórych granicach wewnątrz strefy Schengen o kolejne 3 miesiące. Chodzi o Niemcy, Austrię, Danię i Szwecję, które wprowadziły ograniczenia ponad rok temu w związku z napływem migrantów do Unii. Decyzja o utrzymaniu kontroli wymaga zgody rządów państw unijnych. Beata Płomecka. Komisja uważa, że kontrole są uzasadnione ze względu na zagrożenie dla porządku publicznego, bo wciąż wielu migrantów przebywa w Grecji, a także ze względu na niedostateczną ochronę zewnętrznych granic Unii. Nie nadszedł jeszcze czas na zniesienie kontroli, mówił komisarz do spraw wewnętrznych Dimitris Avramopoulos. To nadzwyczajne środki w nadzwyczajnej sytuacji. Mimo postępów jeszcze nie udało nam się niestety przywrócić normalnego funkcjonowania w strefie Schengen. Jeśli kraje członkowskie zaakceptują wniosek komisji, kontrole graniczne na niektórych odcinkach w Unii Europejskiej utrzymane zostaną do końca maja. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A w tym serwisie Trójki to była ostatnia informacja wiadomości w skrócie na antenie Trójki o 18.30. W nocy możliwe słabe opady śniegu, marznąca mrzawka, na wybrzeżu również deszcz ze śniegiem i w wielu miejscach do tego mgły, lokalnie marznące, ograniczające widzialność miejscami do 200 metrów. Temperatura w nocy od minus 17 stopni na wschodzie do minus 4 w centrum i do zera na wybrzeżu. Jutro zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami i z rozpogodzeniami. I mimo, że wciąż jeszcze możliwe są słabe opady śniegu, nad morzem śniegu z deszczem, to bardziej prawdopodobne są rozpogodzenia. Temperatura jutro od minus 6 stopni na południowym wschodzie do zera w centrum i do plus 3 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ofensywa Deluxe to święto polskiej muzyki. W tym roku świętujemy już po raz 11. Oczywiście w tym samym miejscu, studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Będę miał przyjemność przedstawić Państwu imponujący skład artystów. Wystąpią Bownik, Fismol, Fisz Emadę Tworzywo oraz Organek z gośćmi specjalnymi Andrzejem Smolikiem i Kevem Foxem. Ofensywa Deluxe w piątek od 22 do północy i musi być energia. Zapraszam, Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. To jest właśnie ten moment, kiedy już wiesz, że nie chcesz iść na kompromisy. Ten moment, kiedy już wiesz, że nie chcesz jeździć niczym innym niż Mercedes. I to jest ten moment, kiedy dowiadujesz się, że możesz go mieć w wyjątkowo korzystnej ofercie. To właśnie teraz, ostatni moment. Nie przegap go. Sprawdź ofertę samochodów osobowych z rocznika 2016 w salonach Mercedes-Benz. Dzień dobry. Żona prosiła o takie kapsułki na odporność. Zaraz, jak ona to mówiła? Dla całej rodziny. I skład z rekina, i skuteczny, i skandynawski. Iskial. O właśnie, Iskial. Iskial to suplement diety na bazie oleju z wątroby rekina z witaminą D o skuteczności potwierdzonej badaniami. Iskial to numer jeden wśród olejów z wątroby rekina. Proszę bardzo. Od lat na odporność polecam Iskial. I skutecznie. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla. Soczyste i słodkie pomelo tylko 3,99 za kilogram, a pieczarki jedynie 2,99 za 500 gramów. Lidl, Fresh Food Partner Mistrzostw Świata w piłce ręcznej Francja 2017. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, 9 minut po 18. Sięgamy po płytę tygodnia. Flo Morrissey i Matthew White. Dziś kolejna piosenka z tej płyty. Now, a bury like a bounce upon the beat. Go look looking what the light did now. Land and water and bird are beasts. So look up what the light did now. Shiny little band all golden fleece. So look up what the light did now. Look up what the light did now. That What The Light Did Now. To jest piosenka z płyty tygodnia Gentlewoman i Ruby Man. Płyta Flo Morrissey i Matthew White'a. Płyta tygodnia dla Państwa. Dwie płyty właściwie. SMS-em 71-335. A już za chwilę reportaż. Reportaż, po którym zechcą Państwo znowu wybrać się do biblioteki. There's a hole in the house, no fairground road will fill. No time can kill since you went away. And if I don't climb it, maybe no one will. I could hide until there's nothing left to say. But I won't let it go, I won't, I let it go. I won't let it go, I won't, I let it go. I won't let it go, I won't, I let it go. But the whippoorwill, whippoorwill, whippoorwill, whippoorwill, no. There's a hole in the house, no fairground. There's a hole in the house, no fairground. There's a hole in the house, feels like a long held still, like an unpaid bill since you went away. And your face is frozen, but I hear you still, hidden in a whippoorwill, calling out again. But I. I can feel it echo across tytuł piosenki Clock Opera. Płytę tygodnia dostają pan Mariusz z Ostrowca Świętokrzyskiego i pan Marcin ze Stargardu, kiedyś Stargardu Szczecińskiego. Reportaż w Trójce. Jeszcze niedawno biblioteki publiczne były masowo likwidowane i nie wróżono im wielkiej przyszłości. Wiele się jednak zmieniło. Biblioteki odżyły. Odwiedza je coraz więcej czytelników. Są miejscem spędzania wolnego czasu, spotkań z autorami oraz spotkań dyskusyjnych klubów książek. Posłuchajmy reportażu Nowe życie biblioteki autorstwa Eweliny Karpacz-Oboładze. Ciepłe książeczki, czyli do wypożyczenia. Tak. Zimne są do oddania. Ale to tylko w zimę poznaję. Będziesz czytał? Którą mi opowiesz, jak przeczytasz? Co? Powiedz, że opowiesz. O tą może, dobra? Nie, wolę o strażaku, dobra? Dobra. Zgadzasz się? Dobra. To jesteśmy umówieni? Mhm. Dobra. Pawilon Kultury Robert Muchajer, słucham. Dobra, dobra. No do miłego. Dla pani Melich jutro przyjdzie. Wysyłamy powiadomienia już SMS-em. O! I długie są kolejki? Zależy. Na przykład długo leżała książka Dziewczyna z pociągu. Jak się pokazał film, zaczęła chodzić. To jest pawilon kultury, czyli filia numer 2 Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki. Monika Grzelka, bibliotekarka. My pełnimy też rolę mediateki z uwagi na posiadane przez nas zbiory multimedialne, no i tą ilość komputerów dosyć imponującą. Myślę, że niewiele bibliotek w Polsce ma 16 stanowisk komputerowych dla czytelników z internetem za darmo. Szczerze powiem, grają, nie? Jeżeli przyjdzie i powie, że chce się uczyć, no to gracza zdejmy. Wprowadziliśmy też wtorek bez komputera. Odcięta pępowina. Nasz kolega, który jest animatorem czasu wolnego dla dzieci, robi wtorek zajęcia darmowe dla wszystkich, którzy tu przyjdą. Ale ta przecięta pępowina robi tutaj pustkę. Nie wszyscy chcą na zajęcia chodzić. Komputer bardzo przyciąga. Słucham ciebie. Schodzę z komputerem. Ja od zawsze kocham książki. Jak tylko nauczyłam się składać literki, cały czas siedziałam w bibliotece, przynosiłam książeczki, aż mama mnie wyganiała, dziecko, idź na podwórko, zostaw te książki. Ale ta miłość do książek we mnie została. Praca w bibliotece też mnie nie rozczarowała. Mogę powiedzieć z całym przekonaniem, że robię to, co lubię i daje mi to ogromną satysfakcję. Stereotyp ciągle żyje, że my sobie tutaj siedzimy, ważymy herbatkę, kawę i czytamy książki. Ja bardzo bym chciała, żeby chociaż raz w miesiącu był jeden taki dzień, kiedy możemy to robić, ale no nie ma takiej opcji. Studia też były dosyć wymagające. Ja ciągle siedziałam w książkach, pisałam referaty, jakieś zaliczenia. A koleżanki z innych kierunków to sobie biegały na jakieś imprezy. Ja niestety nie mogłam, ciągle siedziałam w kserówkach. No i praca, nie powiedziałabym, że jest super łatwa i przyjemna, bo jest dużo wyzwań przed bibliotekarzami, zwłaszcza teraz. Nie możemy zostać w tyle za technologią chociażby, musimy się nastawić na potrzeby czytelników, a one są naprawdę duże. W związku z tym, oprócz książek, mamy w ofercie i filmy, i audiobooki. Dzieciaki mogą grać na komputerach, oczywiście mogą też używać ich w celach edukacyjnych, mają do dyspozycji PlayStation, mogą wypożyczać tablety, mamy też czytniki e-booków. Czytelnicy mogą dostać kod z dostępem do platformy e-book Libra, gdzie mogą przeglądać publikacje elektroniczne i to nie są tylko stare pozycje z domeny publicznej, ale też nowe książki naukowe. Znam osoby, które na podstawie właśnie tej platformy pisały prace magisterskie z całkiem dobrym wynikiem. Dawno pani tu przychodzi? Odkąd zostało otwarte. Jest tutaj duży wybór książek, także jestem zadowolona. W zasadzie, tak jak wcześniej chodziłam do Centrum Kultury, tak zrezygnowałam na rzecz pawilonu, bo można przyjść z dziećmi pograć. Dzieci też przychodzą sobie, wybierają książki. Oczywiście wybierają filmy, bo jest tu duży wybór i pozycji dla dzieci, i dla dorosłych. Także wszyscy korzystamy. Dużo pani czyta? Teraz może mniej. Wcześniej pracowałam w Warszawie, dojeżdżałam, więc czytałam bardzo dużo. Ale teraz też staram się wieczorem usiąść i czytać, więc kilka razy w tygodniu przychodzę i coś sobie tam pożyczam. Książki są dosyć drogie, więc jak już mam jakąś upatrzoną, przeważnie albumy, a takie do czytania to raczej pożyczam. A co pani ma? Teraz Olga Rudnicka. Właśnie skończyłam jedną. Takie dosyć przyjemne. Taki niby thriller, ale taki trochę śmieszny, trochę jak Chmielewska, tylko takie nowsze wydanie. Bardzo fajne. Mamy taką dużą grupę dzieciaków, które przychodzą do nas właśnie na PlayStation, na komputery. Ale te nowe książki stawiamy w takich miejscach, żeby były widoczne. Więc jak widzą, że jest jakaś książka o Minecrafcie, to ona szybko znika z tej półki. Tak samo książki o piłkarzach, o Lewandowskim, o Błaszczykowskim, Ronaldo i tak dalej. One są w ciągłym ruchu. Tak samo książki o samochodach, o samolotach. Więc tak troszkę podstępem udaje nam się jakoś to czytelnictwo u dzieciaków rozwijać. I też zauważyliśmy, że bardzo lubią, jak im się mówi, słuchaj, będziesz pierwszym czytelnikiem, niech przed tobą nie czytał. I teraz ważne zadanie przed tobą, będziesz takim recenzentem. Ty nam opowiesz, czy ta książka nas jest fajna, czy powinniśmy takie książki zamawiać, czy w ogóle jest beznadziejna. I one potem dopytują, jak wypożyczają, a tą książkę też będę czytał pierwszy? To jest super, to jest bardzo budujące. Mamy coś dla niego. Bibliusie. To jest coś takiego, że dostaje takiego stwora zeszycik. W tym zeszyciku do kwietnia musi przeczytać 15 książeczek. Każdą książkę głównego bohatera w zeszyciku narysować. Przy oddawaniu dostaje potworka o takiego bibiusia i po kolei 15 książeczek, a potem będzie losowane nagrody w kwietniu. Chciałbyś wziąć udział w takim zeszyciku, tak? Z psem ci dam. Tu jest zeszycik. Będę myślał, jak to zrobić. No, dobra, pomyśl. No staramy się jak najczęściej przychodzić. My przede wszystkim dzieciaki wypożyczają książki i płyty i oglądają i staramy się w ogóle codziennie czytać te książki wieczorem. Też mamy duży zasób u siebie, ale z dzieciakom założyłam karty specjalnie, żeby miały taki nawyk, żeby poznawały książki właśnie w tej wersji analogowej, a nie tylko wszystko, co jest w internecie. Sama pani czyta? No mało, niestety ostatnio, bo jestem bardzo zabiegana, ale przynajmniej dzieciakom czytam i wtedy jestem na bieżąco, chociaż tą literaturą. Bardzo to rozwija wyobraźnię. Przede wszystkim to. Ja sama wiem, że miałam problem, ponieważ nie lubiłam za bardzo sama czytać jako młoda dziewczyna i miałam później problemy z wyrażeniem myśli na maturze, też z konstruowaniem zdań. I wiem, że to był ogromny minus. Dopiero w liceum tak naprawdę zakochałam się w książkach. Wtedy pochłaniałam, ale wydaje mi się, że trochę za późno. Coś potrzeba? Tak, chciałam zapytać. Tej autorki jeszcze coś jest? Gutowska Adamczyk. To jest tam pierwszy, to jest tam drugi. Czytałam. To też. Nic więcej w tym momencie nie ma, wszystko w czytaniu. Jeszcze przed terminem nieraz przychodzę wyznaczonym. Tak jak teraz powiedział pan 20 lutego, no to przyjdę koło 15, jak to przeczytam. Lubi pani czytać? Bardzo. To jedyna rzecz, którą robię od zawsze. Lubię czytać o innych ludziach, poznawać. Ja lubię takie opowiadania obyczajowe o życiu ludzkim. Dlaczego z biblioteki? Można by kupować, gromadzić? Kupować to trzeba mieć fundusze. No. A w bibliotece to wypożyczę i oddam, następną wypożyczę. Nigdy w życiu bym nie miała takiej biblioteki w domu jak tu. Ta biblioteka się bardzo zmieniła. Pamięta pani, jak wyglądała wcześniej? No tak. Ja to pamiętam, jak była mała. Nie, ja pamiętam ją jeszcze w kościele była, ta biblioteka. Tam w zakrystii. A dzisiaj, no jest duży budynek nowy postawiony. I ładnie jest, fajnie. Na lepsze się zmienia? No pewnie, pewnie. I dzieci mają komputery, mają gdzie tu przebywać, dzieciaki. Także bardzo fajnie tu jest teraz. No już SMS poszedł do czytelniczki. Jeszcze może coś... Nie, to przyjdę pod koniec lutego. Będzie nam miło, zapraszamy. No mnie też. Zdrówka życzę. Pracowałam wcześniej kilka lat w innej bibliotece i tam prowadziłam klub książkowy i to było to. Bo ja uwielbiam książki, uwielbiam o nich rozmawiać. Na wypożyczalni nie zawsze jest możliwość, żeby pociągnąć rozmowę z czytelnikiem o książce, którą oddaję, bo albo kolejka, albo czytelnik się śpieszy. Więc taki niedosyt tych rozmów książkowych we mnie był. I kiedy zaczęłam tutaj pracować, przedstawiłam swój pomysł. Pani dyrektor, kierownik zgodziły się, aczkolwiek nikt nie wierzył, że to się uda. Działamy od kwietnia, ale już mamy ze sobą 10 spotkań. Spore ilości wypitej kawy, przegryzionych ciastek, często domowej roboty. I mam wrażenie, że nie przesadzę, jeśli powiem, że się zaprzyjaźniłyśmy. W 2016 roku spotkałyśmy się 10 razy. Przypomnę wam, co czytałyśmy. Byle dalej, w 880 dni dookoła świata. Pamiętacie tę podróżniczą książkę? Tak. Nawet mój mąż to przeczytał. Jedyna książka w zeszłym roku. Potem czytałyśmy Przypadki Lenca Buchmana i to była troszkę trudniejsza książka, ale przebrnęłyśmy, dałyśmy radę. Ale była dobrze napisana, tak. Ja przychodzę, ponieważ tutaj jest dyscyplina. To znaczy, tutaj jest umowa, że czytamy jedną książkę i rzeczywiście dyskutujemy. Potem okazuje się, że każdy widzi w tej książce co innego. Inne warstwy są dla niego ważne. No więc ja mogę się podzielić tym, co ja widzę, a ciekawych rzeczy się dowiaduję, co inni widzą w tej książce. A na co dzień jest ciężko jednak znaleźć kogoś, z kim można porozmawiać o tej samej książce, a tutaj jest grupa. No właśnie, to jest przyjemne, jak można porozmawiać o tej samej książce z różnymi osobami, z którymi no raczej na ulicy bym jej nie zatrzymała i nie spytała, co sądzicie o tej książce. Więc to takie zupełnie nowe doświadczenie, bardzo, bardzo przyjemne. A ja nie wiem, po co przychodzę, ale lubię tu przychodzić. Przyjemność. Zabicie czasu do śmierci, żeby się nie nudzić. U nas nigdy nie jest cicho. Jeżeli ktoś chciałby nas przyjść, żeby popracować w ciszy i spokoju, to niestety chyba nie spełnimy jego oczekiwań. Zazwyczaj sporo osób się tu kręci. Taką dzienną liczbę odwiedzin mamy mniej więcej 100 osób. Bywają dni, że jest 150. Ale zazwyczaj wtedy, kiedy są zajęcia animacyjne i przychodzą i dzieciaki, i ich rodzice. I też zauważyliśmy, że rodzice, którzy przyprowadzają dzieci i czekają, aż zajęcia się skończą, chodzą po bibliotece. No i tak patrzą, o, jest ta nowa książka, którą chciałbym przeczytać, o, jest ten film, o którym mówił znajomy. I ci rodzice często się zapisują i zostają naszymi stałymi czytelnikami. Wydaje mi się, że wystarczy, że tutaj wejdą z tym dzieckiem, dziecko idzie na zajęcia. I też, no nie bez przyczyny, nasz regał z nowościami jest już przy drzwiach wejściowych, żeby wszyscy mogli zauważyć. Liczymy na to, że zawsze coś w to oko wpadnie i zachęci do korzystania z naszych zbiorów. Najbardziej poczytne, bestsellerowe, no w tym momencie to... Prawdziwym królem jest Remigiusz Mróz. Kolejki na jego książki są bardzo długie. Tak samo Katarzyna Bonda. Ale jakieś takie, powiedziałabym, z górnej półki, jakieś reportaże, biografie też są wypożyczane. Staramy się też, żeby w naszych zbiorach nie zabrakło książek nagradzanych prestiżowymi nagrodami literackimi, jak Booker, Pulitzer, Nagroda Nike. I te książki też nie nakrywają się kurzem, ciągle są w czytaniu. Co prawda może nie ma na nie takich kolejek jak na wymienione kryminały, ale też są wypożyczane. Właśnie przez samo czytanie książek bardzo chwalili córkę. Ona teraz ma 8 lat. Za bogate słownictwo już na poziomie przedszkola. Od samego początku przynajmniej 20 minut czytania było wieczornego. No, czasami się zdarza, że gdzieś nam to umyka, bo czasami zdarza się, że wracam późno z pracy, ale wtedy mąż przejmuje tę pałeczkę. Rzadko zdarzają się dni, kiedy nie czytamy wieczorem. Myślę, że warto, bo jest tak dużo pięknych książek. Ja sama żałuję, że mam teraz w tej chwili tak mało czasu na to, żeby właśnie poświęcić się książkom i bardzo mi tego brakuje. Ja sobie nie wyobrażam w ogóle życia bez książki. Nie wyobrażam sobie, żeby dzieciaki tylko były przy komputerze, właśnie powinny czytać książki. Boję się tego, że kiedyś szkoła zmieni się na tyle, że przejdą na komputery, laptopy, a nie będzie tych książek w formie papierowej. Właśnie książki dają takie oderwanie od tego naszego takiego szybkiego życia. Można wejść w jakiś inny, zupełnie nierealny świat i pomarzyć. Straszą nas tymi statystykami i zanikiem czytelnictwa, upadkiem kultury czytelniczej. Z moich prywatnych obserwacji, w czasie których jeżdżę pociągiem do pracy, widzę, że naprawdę mnóstwo osób te książki trzyma w dłonie i je czyta. Tak samo sytuacja u nas w bibliotece wygląda, powiedziałabym, optymistycznie. Statystyki nam nie spadają, ba. One rosną. Zarejestrowaliśmy większą liczbę osób niż w roku poprzednim. O prawie 2000 więcej książek zostało wypożyczonych. Jest to super. Bardzo się cieszymy z tego. Ciepłe. Do wypożyczenia. Tak. Nie ma sprawiedliwości na świecie. My wypożyczamy ciepłe, a oddają nam zimne. Dobrze oddają. Jeszcze to. To też? Okay. Był to reportaż Eweliny Karpacz-Obładze zatytułowany Nowe życie biblioteki. A propos tego, że ludzie znowu czytają i że w pociągach i w autobusach widać, że ludzie czytają, tak na marginesie, w Szklarskiej, jeżeli będą Państwo jechać do Szklarskiej Poręby pociągiem, to na dworcu w Jeleniej Górze jest taki bar malutki w rogu i tam na parapecie stoi kilka książek, bo właściciel tego baru miał taki pomysł, żeby w barze oprócz tego, że kawa, herbata i różne takie, to jeszcze książki będą uwalniane i kilka pozycji na parapecie stoi i można zabierać, można także zostawić, jeżeli Państwo w pociągu coś przeczytali, to tak na długą drogę ze Szklarskiej przez Jelenią dokądś. Tymczasem, do Warszawy, a ile się jedzie? Do Warszawy? No ze Szklarskiej przez Jelenią do Warszawy. Pociągiem. Pociągiem? No to pewnie z pociągiem nocnym 22:35 wyjeżdża z Warszawy, a w Jeleniej Górze jesteś coś koło chyba 7, bo o 9 z minutami się jest w Szklarskiej. No to właśnie... No w ciągu dnia mogę czytać. No tak, ale w nocy też możesz trochę poczytać, zanim zaśniesz. Przed zaśnięciem to bardzo... fragment, a tak to prawie całą książkę. A pan czyta w pociągu? No jeżdżę samochodem zwykle. No to co się pan pyta w takim razie? Krzysztof Zyblewski, minęła 18:30, skrót wiadomości. Jest zgoda na przesłuchanie 12-letniego chłopca, który w stanie ciężkim trafił do szpitala po wypadku na basenie w Wiśle. Jego kolega utonął. Chłopiec był w śpiączce farmakologicznej, został wybudzony w poniedziałek. Dzieci przebywały w Wiśle na zimowisku zorganizowanym przez gminę Zgierz. Więcej powiemy w kolejnych serwisach. Premier Beata Szydło przyjęła dymisję dwóch wiceministrów zdrowia, Jarosława Pinkasa i Piotra Warczyńskiego, potwierdza rzecznik rządu Rafał Bochenek. Pan Piotr Warczyński złożył pisaną rezygnację ze względów osobistych. Pan wiceminister Jarosław Pinkas będzie wykorzystany i oddelegowany do innych zadań z uwagi na jego wielkie doświadczenie. 1 lutego nowym wiceministrem zdrowia ma zostać posłanka PiS Józefa Szczurek-Żelazko, wieloletnia dyrektor szpitala w Brzesku i była radna województwa małopolskiego. Na razie nie jest przewidziane powołanie kolejnego wiceministra. 7 Rosjan stanęło przed tureckim sądem pod zarzutem przygotowywania zamachów terrorystycznych. Według agencji TASS Turcja nie poinformowała o tym Rosja. Rosyjscy dyplomaci dowiedzieli się o sprawie z mediów. Przed sądem stanęło 9 osób, w tym 7 obywateli Federacji Rosyjskiej. Wszyscy są oskarżeni o przygotowywanie zamachów terrorystycznych i współpracę z dżihadystami państwa islamskiego. Jedna z tureckich gazet napisała, że doprowadzeni do sądu mieli planować i przygotowywać serię ataków bombowych, ale zostali rozpracowani i schwytani przez tureckie służby specjalne. W zamachach zamierzali wykorzystywać sterowane radiem modele samolotów, które miały przenosić do 50 kg materiałów wybuchowych. Oskarżonym o terroryzm Rosjanom grozi do 15 lat więzienia. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Pełny serwis Trójki o 19:00. Zapraszamy. A, no więc się trochę rozkład jazdy zmienił, bo teraz o 23:05 odjeżdża ten pociąg nocny do Szklarskiej Poręby i w Szklarskiej Porębie jest o 10:39. Pan pytał, to pan odpowiada. To jest przekleństwo, a zarazem zaleta tego pociągu. Przekleństwo, bo długo, ale jeżeli jedzie się kuszetką i masz łóżko do spania, no to można się wyspać już i przeczytać nawet przez te 11 godzin małe co nieco. I ten pociąg, który jest w Szklarskiej o 10:39, w Jeleniej Górze jest no jakieś 1,5 godziny wcześniej. Czyli gdzieś po 9:00 pewnie jest w Jeleniej Górze. Ale jest także szybki pociąg z Warszawy do Jeleniej Góry. Można bo pendolino, jedno pendolino dziennie jeździ do Jeleniej w 5 godzin. A potem z Jeleniej do Szklarskiej ile jedzie pociąg? A busem to będzie jakieś 20 minut. Busem, a busy odjeżdżają spod dworca. A pociągiem to piękna trasa i można dalej jeszcze do Jakuszyc z nartami biegowymi na przykład można pojechać, bo to jest piękna trasa, taka górska kolejka ze Szklarskiej do Jakuszyc. Co my teraz? O pogodzie teraz mamy. Dobrze. Na narty biegowe pogoda w sam raz. W Jakuszycach dużo śniegu, no i zimno. Temperatura tej nocy spadnie na wschodzie do minus 17 stopni, w centrum minus 4 i na wybrzeżu 0. W nocy gdzieniegdzie słabe opady śniegu. Może się pojawić także deszcz ze śniegiem na wybrzeżu, gdzie będzie najcieplej, bo tam do zera w nocy. Jutro zachmurzenie duże z przejaśnieniami i z rozpogodzeniami i możliwe słabe przelotne opady śniegu nad morzem śniegu z deszczem, ale bardziej prawdopodobne są jutro rozpogodzenia. Temperatura od minus 6 stopni na południowym wschodzie do zera w centrum i do plus 3 stopni nad morzem. Trójka. Program trzeci. We care so much to not touch the ground. We let the flowers bloom in the spring. All of the people, they hum in the wind, tearing their clothes and washing their sins, washing their sins. Now we're slowly controlling somehow. Oh, why can't we live and learn from our sins? Why not embrace that your Lord is a thief with such a beautiful smile underneath, taking you down to beg on your knees, on your knees. And now, now we're all so set up and buried alive, and still we make an effort to survive, slowly controlling somehow. Now we're all so fed up and barely alive, and still we make an effort to survive, slowly controlling somehow. Secret inside, as we're fading away, love that we share never gets in our way. Dzień dobry, mieszkaniec Jeleniej Góry. Słyszałem taką informację a propos pociągu z Warszawy do Jeleniej Góry. Nie trzeba jechać aż tak długo, bo jest Pendolino, które dojeżdża w 5 godzin 15 minut z Warszawy do Jeleniej Góry. Natomiast do Szklarskiej Poręby można się dostać aż do godziny chyba 23 czy 24. Jeżdżą busy, które zabierają z nartami gości bez żadnego problemu. Dziękuję panu za telefon. Te busy to w ogóle z Jeleniej dobra forma komunikacji, bo można i do Szklarskiej, i do Karpacza, i do Świeradowa, gdzie kto woli. Pod warunkiem, że drogi są odśnieżone. No, są odśnieżone. Przejście graniczne w Jakuszycach. Niekiedy tam pod górkę tiry nie dają rady, jak jest zimno. Znaczy, jak sypie śnieg. Za 23 minuty, godzina 19, słyszeli państwo w studiu obok Arkadiusza Kiert. Partnerem audycji jest PWPW. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. Trójwymiar. Technologia, nauka, biznes. Dziś w programie powiemy o narodzinach nowej gwiazdy. Co ciekawe, będą widoczne gołym okiem. Powiemy o 100% uldze na badania i rozwój oraz o polskim sposobie na ultraszybki zapis informacji. Nauka. W 2022 roku będzie można gołym okiem zobaczyć powstanie gwiazdy nowej w konstelacji Łabędzia, ogłosili właśnie astronomowie. Wskazują na to dotychczasowe obserwacje układu dwóch gwiazd w północnym skrzydle konstelacji. Odległość od Ziemi 1800 lat świetlnych. Za 5 lat gwiazdy połączą się, co będzie z Ziemi widoczne gołym okiem, jako pojawienie się na niebie świecącego mocno punktu o jasności porównywalnej z gwiazdą polarną. Gwiazda, która powstanie w wyniku kosmicznego kataklizmu, jest nazywana przez astronomów Czerwoną Nową. Gwiazdozbiór Łabędzia widoczny jest w Polsce od wiosny do jesieni w głównym pasie Drogi Mlecznej. Warto więc wcześniej zacząć obserwację tego rejonu nieba, aby potem łatwo dostrzec rozbłyśnięcie nowej gwiazdy. Biznes. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wkrótce przedstawi projekt tzw. drugiej ustawy o innowacyjności, której głównym założeniem będzie podwojenie ulg podatkowych dla przedsiębiorców inwestujących w badania i rozwój. Obecnie ulga ta wynosi 50%, a wszystko wskazuje na to, że od 1 stycznia 2018 roku będzie to 100%, czyli każdą złotówkę zainwestowaną we współpracę z nauką w badania i rozwój przedsiębiorca będzie mógł sobie odpisać od podatku. Technologia. Polsko-holenderskiemu zespołowi fizyków udało się ominąć barierę w szybkości oraz wydajności zapisu informacji. Dzięki temu dane na dyskach komputerowych można będzie zapisywać 1000 razy szybciej niż teraz, a w dodatku komputery będą bardziej energooszczędne. Mówi profesor Andrzej Stupakiewicz z Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku. Jest to technologia zimnego, ultraszybkiego zapisu fotomagnetycznego. Nowa metoda sprawi, że podczas zapisu informacji temperatura nośnika wzrośnie o 1 stopień, czyli praktycznie nic. Chłodzenie dla nowej pamięci będzie zbędne. System działa w temperaturze pokojowej. I drugim parametrem, który jest niezwykle istotny, to jest szybkość zapisu, którą, jak demonstrujemy, możemy dokonać 1000 razy szybciej niż w najszybszych obecnie pamięciach typu RAM. To, co zaprezentowaliśmy w publikacji naukowej, to możemy określić, że czas zapisu 20 pikosekund. Obrazowo 1 sekundę powyżej 1 sekundy nieco, to jest odległość, czas przybywa światła, odległości między Ziemią i Księżycem. Więc w czasie 20 pikosekund światła przybywa drogę 6 cm, czyli prawie nic. To jest błysk. Oczekujemy, że wykorzystując światła, możemy bardzo szybko zapisać informacje i właśnie tak prezentujemy. Co to może oznaczać dla całej branży IT, a może nawet i nie tylko? Zimniej znaczy taniej, czyli olbrzymie centra generują bardzo dużo ciepła i to nie tylko wyłącznie związane z odprowadzeniem ciepła, też związane z ograniczeniem natury fizycznej, że jeżeli zmienia się ciepło w trakcie zapisu informacji, to po prostu szybciej nie możemy zapisać. W tej chwili aż 5% globalnej produkcji energii elektrycznej jest pochłaniana przez właśnie centra do przechowywania i przetwarzania danych, jak na przykład firmy Google czy Facebook, więc żeby zabezpieczyć te dane, trzeba używać także chłodzenia. Jeżeli potrafimy przy zastosowaniu naszej technologii obniżyć nawet o 1%, to już nie miliardy dolarów w przeliczeniu, jeżeli chodzi o globalną produkcję energii elektrycznej, to już by należałoby dodać jeszcze jedno zero. No i plus też pamiętamy o naszym środowisku. A dla mnie osobiście, użytkownika komputera, laptopa, smartfona, co to znaczy? Dobre pytanie też. Jeżeli uda się uruchomić naszą technologię, jeżeli uda się zainteresować właśnie takich gigantów, które pochłaniają olbrzymią energię przy magazynowaniu danych i te firmy zainwestują w to, no to wtedy jestem pewny, że ta technologia zawita do naszych komputerów osobistych. Co z tego będzie mieć taki użytkownik? Szybsze działanie komputera, bo to nie tylko procesor. Procesor oblicza, natomiast informacja powinna być zapisywana i odczytywana. I tu jest wąska gałąź systemu naszego komputerowego. Szybciej, większe obrazy możemy analizować i komputer będzie bardziej wydajny, nie zmieniając baterii, będzie działał po prostu szybciej. Niestety szybciej niż za około 10 lat nie uda się prawdopodobnie tego rozwiązania zastosować powszechnie, dodał profesor Andrzej Stupakiewicz. Szkoda. Dziękuję, to wszystko w dzisiejszym programie. Zapraszam za tydzień, Arkadiusz Ekiert. Do usłyszenia. Trójwymiar. Partnerem audycji jest PWPW, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. A już za chwilę w audycji popołudniowej Patrycjusz Wyżga i ekonomia. Za 17 minut godzina 19 to Sinead O'Connor. Obadiah, Obadiah, Jaja sent us here to catch vampire. Obadiah, Obadiah, Jaja sent us here to catch vampire. We have the chalice to light up your fire. When I and I catch them vampires, I and I go set them on fire. I'm and trot up down a Unity Lane, see a dreadlocks running down a Rastaman. Swear that if he catches me, we'll kill him dead. The dreadlocks couldn't catch the Rastaman. Obadiah, Obadiah, Jaja sent us here to catch vampire. Obadiah, Obadiah, Jaja sent us here to catch vampire. We have the chalice to light up your fire. When I and I catch them vampire, I and I go set them on fire. Zbliża się 18.45. Bardzo ważny projekt. Patrycjusz Wyżga, dobry wieczór. Dzisiaj naszym gościem będzie były minister finansów. Porozmawiamy o raporcie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Opracowanie dotyczy nierówności i sposobów zmniejszenia skali wykluczenia finansowego. Zapytamy też, do czego potrzebni są nam pośrednicy finansowi i czy prawo powinno zakazać wypłaty pośrednikom prowizji za sprzedaż kredytów hipotecznych. Nad takim rozwiązaniem pracuje właśnie Sejm. Na początku jednak raport z rynków. Bardzo dobre nastroje, proszę Państwa, na parkietach. W Warszawie WIG20 dzisiaj wzrost prawie 3,3%, 2079 punktów. Ostatni raz tak wysoko jesienią 2015 przy Wall Street, także rekord. Dow Jones pierwszy raz w historii przebił poziom 20 tysięcy punktów. We Frankfurcie giełda na plusie prawie 2%, w Londynie 0,2%, w Paryżu 1% nad kreską waluty. Euro w tej chwili 4,36 zł, frank szwajcarski po 4,06 zł, dolar amerykański 4,06 zł, również brytyjski funt po 5,13. W naszym studiu Mateusz Szczurek, minister finansów w latach 2013-2015, dzisiaj z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Serdecznie witamy w Trójce, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Trochę pan zniknął, mam wrażenie, w pewnym momencie. Jest życie po stanowisku ministerialnym? Czym się udało ostatnio zajmować? Jest życie, tak. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju to jest tylko jeden z moich pracodawców. Jestem również adiunktem w Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Nauk Ekonomicznych i w Europejskiej Radzie Fiskalnej przy Komisji Europejskiej. Nie tęskni pan do Rady Ministrów za bardzo? Mam bardzo dobre wspomnienia z Rady Ministrów i z Ministerstwa Finansów, więc trudno nie tęsknić za tymi wspaniałymi chwilami. Poznaliśmy dzisiaj dane z rynku pracy. Bezrobocie w grudniu wyniosło 8,3%, miesiąc wcześniej 8,4%. To wciąż w ujęciu historycznym bardzo niskie poziomy. Czy to między innymi to świadczy o tym, że polska gospodarka dzisiaj jest w dobrej kondycji? No, niewątpliwie rynek pracy jest w dobrej kondycji, bo bezrobocie jest niemal najniższe w historii. Co więcej, zatrudnienie również jest bardzo wysokie, a to oznacza, że kontynuacja wzrostu, kontynuacja rozwoju musi się opierać na większej aktywizacji tych, którzy jeszcze nie pracują, oraz na wyższych inwestycjach. Poznaliśmy raport Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Ja cytuję dane dotyczące rynku pracy, bo tam o nierównościach w tym raporcie, między innymi o rynku pracy także. Jakie są zalecenia dla zarządzających polską gospodarką, jeśli chodzi o 2017 rok? Bo też o Polsce tam jest trochę napisane, jak wygląda obraz polskiej gospodarki w tym momencie i co należałoby zrobić, żeby wyeliminować jakieś ryzyka w 2017. Przy tym stanie koniunktury łatwy wzrost gospodarczy przez zmniejszanie bezrobocia, oczywiście nie jest aż taki łatwy, bo wiele krajów sobie z tym nie radzi, ale on już nie jest możliwy. Tak? I trzeba zastanawiać się nad dalszymi perspektywami rozwoju. To, o czym wspomniałem, a więc większa aktywizacja osób, które nawet nie szukają pracy, bo bez tego wkrótce coraz trudniej będzie firmom być konkurencyjnym. Coraz trudniej będzie rozwijać się, a także konieczny jest, i to jest zalecenie na najbliższe lata, myślę, że ono jest doskonale rozumiane, potrzebny jest wzrost wydajności środków produkcji, więc nie tylko inwestycje, ale też i no, lepsze wykorzystywanie tych zasobów, które mamy. Z tymi inwestycjami w polskiej gospodarce ostatnio jest kłopot. Czym pan by to tłumaczył? Firmy nie inwestują, samorządy też podobno nie inwestują, z czego to się może brać? To jest cały szereg różnych czynników. Niepewność regulacyjna, zmiany w zarządzaniu sektorów pod kontrolą państwa. Mam nadzieję, że tutaj to zawahanie czy brak inwestycji jest kwestią krótkoterminową. Mam nadzieję, że tak będzie. Nowa perspektywa Unii Europejskiej i trudności we wdrażaniu czy wydawaniu unijnych pieniędzy. Też pewna zwiększona niepewność w samorządach związana z nasilonymi kontrolami. Ale do tego można prawdopodobnie dołożyć również efekt podatku bankowego, na przykład, który zwiększa różnicę pomiędzy między stawkami depozytów i kredytów, ale oczekiwałbym akurat nieco wyższego wzrostu inwestycji w nadchodzącym roku. Także myślę, że aż tak źle jak w 2016 roku w 2017 nie będzie. Ostatnio świat poruszyła informacja z raportu organizacji Oxfam. Ten raport bardzo często jest przez media cytowany przy okazji forum ekonomicznego w Davos. Ten tytuł bardzo chwytliwy. Zaledwie 8 miliarderów jest właścicielami bogactwa tak dużego jak majątek połowy ludzkości. O tych nierównościach piszecie właśnie w raporcie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Czy one się rzeczywiście w skali świata powiększają? Nierówności, kiedy dyskutuje się o nierównościach, to trzeba być bardzo precyzyjnym, o których nierównościach mówimy. Tak? Bo raport Oxfam mówi o nierównościach majątkowych, można mówić o nierównościach dochodowych, a warto przede wszystkim zwracać uwagę na nierówności szans, bo często jest tak, że nierówności wynikają po prostu z innej chęci podejmowania pracy, ryzyka i tak dalej, i tak dalej. I krótko mówiąc, osoba staje się bogatsza, bo się jej to należy, tak, zasłużyła na to. Ale nie zawsze tak jest. I jeżeli mamy sytuację, w której czynniki poza kontrolą danej osoby determinują jej przyszłość, znaczy miejsce urodzenia, płeć, wykształcenie rodziców i tak dalej. Co bym nie zrobił, na to wpływu nie mam. Na to wpływu nie mam i przez to będę biedniejszy, tak, przez całe swoje życie. To jest moim zdaniem nie tylko niesprawiedliwe, ale też i nieefektywne. Można dlatego, to zmienić? Można nad tym jakoś pracować? Ktoś może komuś takiemu w jakiś sposób pomóc? Czy może to być państwo? Tak, to jest, na to można wpływać. Co więcej, powinno się na to wpływać, choćby dlatego, że w przeciwnym wypadku marnować będziemy talenty, marnować będziemy te zasoby, o których wspomniałem. I dlatego, znów wracając do tego pierwszego pytania, jeśli mówimy o nierównościach, to czy o metodach poprawiania nierówności niejako, czy zapobiegania nierównościom, trzeba zadać sobie pytanie, o których mówimy. Tak? Czy chcemy niwelować różnice w bogactwie, to trzeba opodatkować bogactwo albo opodatkować spadki i tak dalej, i tak dalej. Tak? Czy zapobiegać monopolom. Ale jeśli mówimy o nierównościach szans, to tutaj właściwe polityki to edukacja. Również edukacja przedszkolna, szczególnie na wsi. Dostęp do służby zdrowia, także zdrowie publiczne, tak? Bo to też jest ważna rzecz. W niektórych krajach, w których EBOR również działa, problemem są nierówności związane z właśnie z urodzeniem płcią. Tutaj z tym nie jest tak źle w Polsce. I akurat skala nierówności szans w Polsce jest dosyć ograniczona. I to jest czynnik, za który odpowiedzialny jest właśnie powszechny dostęp do edukacji. Warto zawsze na tym pracować, ale na tle pozostałych krajów, w których postkomunistycznych na przykład, Polska raczej błyszczy. Zastanawiamy się bardzo często, panie ministrze, próbując spojrzeć w przyszłość, kiedy osiągniemy pewien, no na przykład europejski średni poziom przychodów, prawda? Zastanawiamy się, kiedy my w krajach postkomunistycznych, kiedy my w Polsce wreszcie będziemy zarabiali tyle, ile nasi sąsiedzi w zachodniej Europie na przykład. Czy pan ma jakąś gotową odpowiedź na to, kiedy to mogłoby się wydarzyć? Jaka to jest w ogóle perspektywa? To jest kwestia pokolenia, to jest kwestia 10 lat, 15? No, bardzo wiele zależy od tego, jak Polska będzie się rozwijała, co dalej będzie się działo z rządami prawa, z możliwością działania przedsiębiorców i tak dalej, i tak dalej. To no, prognozy na następne 30 lat są zawsze obciążone ogromnym ryzykiem. No, jedno, co można powiedzieć, co pokazujemy również w raporcie, jest jest to, że bardzo szeroko dzielony był w Polsce ten proces doganiania Zachodu. Takich krajów wśród krajów postkomunistycznych wcale nie ma tak dużo. To znaczy każdy decyl, czyli od tych najgorzej zarabiających w 89 roku do tych najlepiej zarabiających, nadgonił dystans, który dzielił Polaków od Europy Zachodniej. I nawet jeśli w niektórych obszarach nierówności się zwiększyły, czyli ci lepiej zarabiający zarabiali jeszcze więcej, to nawet ci najgorzej zarabiający, no przeciętnie zarabiamy dwa razy więcej. Tak? Więc to jest bardzo w gruncie rzeczy nietypowa sytuacja, w której postęp jest owocem, ale także jest dzielony przez niemal wszystkich Polaków. Mateusz Szczurek, były minister finansów, dzisiaj Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Panie ministrze, bardzo dziękuję. W naszym studiu Mateusz Walewski, starszy ekonomista PwC. Dzień dobry, panie Mateuszu. Witam serdecznie. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych skierowała do dalszych prac w podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych rządowy projekt ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Podczas posiedzenia bardzo gorąco dyskutowano na temat jednego z punktów ustawy. Chodzi o artykuł 16, który nie pozwala na wypłacanie prowizji podmiotom pośredniczącym w udzielaniu kredytów hipotecznych przez kredytodawców. Czy to dobry pomysł, by tacy pośrednicy nie zarabiali w ten sposób? To zdecydowanie nie jest dobry pomysł, dlatego że to jest w pewnym sensie odbieranie bankom takiego uwspólnionego, mówiąc językiem ekonomicznym, wyoutsourcowanego narzędzia dystrybucji kredytów hipotecznych. W związku banki dzięki temu, że wyoutsourcowały dystrybucję kredytów hipotecznych w 50% mniej więcej, mogą oferować te kredyty taniej. W związku z tym zabranie tej możliwości spowoduje, że kredyt będzie po prostu droższy w końcowym rozrachunku dla klienta, a usługa, którą otrzyma klient, będzie gorszej jakości, dlatego że klient będzie musiał sam chodzić po poszczególnych bankach i sam porównywać oferty kredytowe, które otrzyma. W tej chwili to porównanie robi za niego pośrednik, jakby też zamiast niego zbiera oferty i prowadzi ich analizę. Niektórzy mówią, jak klient sam się przejdzie po bankach, to porównanie zrobi uczciwie, a pośrednik zaproponuje kredyt, od którego prowizję ma większą. To jest nieprawda. Nasze badania, które robiliśmy, wskazują, że pośrednicy udzielają tych kredytów, które generalnie są najlepsze dla klienta, które po prostu mogą sprzedać. Proszę sobie wyobrazić, że taki pośrednik przeciętnie sprzedaje 7 kredytów rocznie. Dla niego naprawdę sam fakt sprzedania kredytu jest znacznie ważniejszy niż to, czy otrzyma 0,1% prowizji mniej czy więcej. Ale czy na pewno? Przecież ten klient, który raz pójdzie po kredyt hipoteczny, już więcej prawdopodobnie tego kredytu nie będzie potrzebował, więc już to nie jest tak istotne, żeby ta jakość tej usługi była tak dobra, bo ten klient to będzie inny klient po prostu. Co robi człowiek, który chce wziąć kredyt hipoteczny? Dzwoni po znajomych, którzy kredyt wzięli, pyta się, gdzie pójść. Ten rynek działa na zasadzie polecenia. Wbrew pozorom to jest bardzo ważny element, poprzez który pośrednicy zyskują klientów. Poza tym klient też nie idzie do jednego pośrednika, tylko znacznie do dwóch pośredników i porównuje oferty, które dostaje. Nie jest tak łatwo wcisnąć klientowi kredyt tylko dlatego, że on ma wyższą prowizję. Generalnie te prowizje są bardzo równe i tak naprawdę zależą od sytuacji danego klienta, a nie od tego, co akurat bank płaci pośrednikowi. Mateusz Walewski, starszy ekonomista PwC. Bardzo dziękuję, panie Mateuszu, za tę refleksję. W Trójce to był program, bardzo ważny projekt. Dziękujemy. Bardzo ważny projekt. Autopromocja.